Trójka budzi off do godziny 6, a za chwilę wybije godzina 5. O właśnie, minęła godzina 5. Witamy tych z Państwa, którzy właśnie wstali. Trójka budzi off do godziny 6, a ta godzina będzie w zupełności po polsku. Próżno szukać się w hotelu. jak zbyt głośny pisk zatruwa wszystko tam. Zabierz mnie, już nie potrafię trwać. To nie jest film, choćbym tak bardzo chciał. Zabierz mnie, już nie potrafię trwać. Zabierz mnie, już nie potrafię trwać. To nie jest film, choćbym tak bardzo chciał. Zabierz mnie, już nie potrafię. Tajemniczych dźwięków inspirowanych tak zwanymi 80-sami, latami 80-tymi. Rocznik 97, pan Kurkiewicz. To po audycji polecam sprawdzić też obrazek do tego utworu, a tak właściwie to obrazki. Film, który jeszcze bardziej oddaje zamysł Hotelu Ptak. Do godziny 6:00 dźwięki po polsku. Tak patrzę kątem oka, czy pan Karaś i pan Rogucki są gotowi? Zdaje się, że tak. piosenka, która zwraca się do nas z pytaniem, na ile jest możliwa miłość w świecie cybernetycznej gonitwy. Czy wrażenia, które odczytujemy, przebywając w sieci, są adekwatne do tych, które odczuwalibyśmy w tak zwanym realu? Tak właśnie o tym utworze wspominał jakiś czas temu Piotr Rogucki. Bolesne strzały w serce. No to jeszcze jeden utwór z albumu Ostatni bastion romantyzmu. Karaś Rogucki i oczywiście album Ostatni bastion romantyzmu, który był nagrywany podczas odosobnionego wyjazdu na wyspie Bornholm. No właśnie, to jest taka przypadłość artystów, że lubią sobie wyjechać, zaszyć się na czas jakiś, nie myśleć o pewnych rzeczach, a wtedy wena przychodzi, podobno przychodzi. Pani Mirosława pozdrawia z Sandomierza, 3 stopnie na plusie, a słońce wzejdzie jeszcze przed końcem audycji. Też to zauważyłem, że kiedy kończymy nasze spotkania piątkowe przed godziną 6, już powoli zaczyna świtać. Przed chwilą duet Karaś Rogucki, no to teraz pan Rogucki i Koma. Thank you.

Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który chce go nie być? To nie jest idealne odzwierciedlenie sytuacji o tej porze. Pierwsze wyjście z mroku i oczywiście niejaki pan Leszek Żukowski w wykonaniu Komy. 24 minuty po godzinie 5. Dzisiaj do godziny 6 gramy tylko po polsku. Ludzie poznają.

przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Utwór grupy Tok Tok, Happiness is Easy. Tak samo nazywa się album, chyba mój ulubiony album grupy Mysłowic. Trzy utwory za nami. Ściąć wysokie drzewa w deszczu maleńkich żółtych kwiatów oraz nocnym pociągiem aż do końca świata. Mam nadzieję, że Państwu chociaż po części powróciły wspomnienia. Piękne, dźwiękowe wspomnienia. Happiness is Easy, bo szczęście jest proste. No i tego szczęścia nie tylko dziś Państwu życzę. Dzielą nas rozkłady jazdy, skrzyżowania wiele przecznic zatłoczonych lat. Gdy topnieje z drogi asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. Pewny sądzie jednak chowo. Latem odzyskamy.

Grupa Hey, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A na koniec dźwiękowa pocztówka z roku 97. Dźwiękowa cegiełka na rzecz ofiar wielkiej powodzi tysiąclecia w Polsce. Moja i twoja nadzieja. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk, życzymy dobrego piątku. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Autopromocja.